NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Die bussen met asielzoekers komen dus uit Ter Apel en gaan naar Biddinghuizen, meldt het COA. In Ter Apel mogen vanaf middernacht maximaal 2000 mensen worden opgevangen. Biddinghuizen neemt tijdelijk mensen over. Israëlische troepen hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op de Syrische hoofdstad Damascus, zegt de Syrische staatstelevisie. Er zouden veel slachtoffers zijn. Israël zegt dat het zich richt op militante groepen die banden hebben met Iran. In Belarus is opnieuw een politieke gevangene overleden, een 64-jarige journalist, Ihar Letnik. Volgens de oppositiepartij BDSP overleed Letnik aan een hartstilstand nadat zijn gezondheid in de gevangenis aanzienlijk was verslechterd. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp zijn er veel verhalen over de verschrikkelijke omstandigheden in de Belarusische gevangenissen. Letnik was bijvoorbeeld al de tweede gevangene dit jaar die is overleden in de gevangenis. En ik meen al de vijfde in totaal in de afgelopen jaren. En zoals gezegd, er zijn nog veel meer mensen die datzelfde lot dreigt te overkomen. Op dit moment zijn er bijna 1500 politieke gevangenen in Belarus. En we hoorden het net in de quiz. In Tirana, de hoofdstad van Albanië, is een demonstratie uitgelopen op rellen. Duizenden mensen waren gisteravond de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering en de Albanese premier Rama. Die wordt beschuldigd van corruptie en vriendjespolitiek. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Zojuist maakte commissievoorzitter von der Leyen van de Europese Commissie bekend dat alle lidstaten van de EU, alle 27 dus, inclusief Hongarije, voor nieuwe strafmaatregelen hebben gestemd tegen Moskou en tegen 200 nieuwe personen en instellingen in het bijzonder. De sanctielijst bestaat nu in totaal uit 2000 meldingen. De sancties zijn een reactie op de dood van Alexei Navalny, de oppositieleider die vrijdag dood werd verklaard. Vermoord, zeggen zijn aanhangers en velen in het Westen, door Poetin en zijn regime. Ruben Brekelmans is buitenlandwoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer. Meneer Brekelmans, goedemorgen. Goedemorgen. U gaat vast zeggen, goed dat Europa weer eens eensgezind op één lijn staat en met nieuwe strafmaatregelen komt. Ik had het zelf zo kunnen zeggen. Ja, de vraag is, hebben ze ook echt zin? Ze hebben enig effect. Natuurlijk moeten we wel eerlijk zijn dat al die sanctiepakketten tot nu toe niet het gewenste effect hebben gehad in de mate waarin we dat hadden gehoopt. Wat ik hoop met dit pakket, en de details moeten nog duidelijk worden, maar dat ze ook degene aanpakken die ervoor zorgen, de bedrijven en organisaties, dat er toch technologie in Rusland terechtkomt waarmee ze die wapens produceren. Ja. Je ziet dat er eigenlijk via allerlei landen worden er allerlei netwerken opgezet. Chips uit koelkasten en zo gebruiken ze ook dat. Exact, soort, ja. Dat en ik hoop dat deze sancties ook daar in hoge mate op gericht zijn. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, het nut van die sancties wordt vaak betwist. Namelijk, we hebben inmiddels een lijst dus met 2000 targets op die lijst staan. Dus mensen of instellingen die wie geld is bevroren, met wie je geen zaken meer mag doen, die onder een vergrootglas liggen. Maar tegelijkertijd merkt de Russische economie daar helemaal niks van. Ja, dat laatste is iets te zwart-wit gezegd. Kijk, ik denk dat die sancties op personen, op oligarchen zou je kunnen zeggen. Kijk, de hoop daarvan was dat zij interne druk op Poetin zouden uitoefenen om hem van koers te doen veranderen. Is niet gebeurd. Dat gebeurt niet. En je ziet eigenlijk dat iedereen die ook maar enigszins afwijkt, die wordt ofwel uit het raam gegooid of van een boot afgeworpen. Dus eigenlijk dat heeft niet opgeleverd wat we ervan verwacht hebben. Als je kijkt meer naar die brede sancties, is het wel zo dat het moeilijker is voor Rusland om nu technologie te importeren die zich voor wapens kunnen gebruiken. Maar dat ze ook via allerlei landen rondom Rusland, dat ze toch wegen vinden om die technologie in Rusland te krijgen. Ja. En dat moet die sanctieontwijking eigenlijk, die moet wat mij betreft veel strenger worden aangepakt. Ja, maar de Russen hebben inmiddels een oorlogseconomie. Een bericht van het IMF begin deze week. De Russische economie groeit dit jaar volgens de prognose van dat IMF met 2,6%. Nou, daar kunnen wij nog een puntje aan zuigen. Dat klopt. Je ziet dat vooral China natuurlijk voor een hele belangrijke mate de nieuwe afzetmarkt van Rusland is geworden en eigenlijk die positie van Europa heeft overgenomen. Dat gecombineerd met relatief hoge olie- en gasprijzen nog steeds en genoeg landen in de wereld die dat willen afnemen, ja, leidt er per saldo toe dat Rusland inderdaad economisch gezien in staat blijft om die oorlog voort te zetten. Ja. Dus moet je dan geen sancties instellen tegen andere landen vanuit het Westen? Of handelsbeperkingen instellen tegen andere landen in de wereld die nog zaken doen met de Russen? Ik vind van wel. En zeker ook die specifieke organisaties en personen die zich daarmee bezighouden. En als je kijkt hoe wij dat nu als Europa georganiseerd hebben, dus zowel het vaststellen van die netwerken als vervolgens het daar sancties tegen opleggen, ja, dat gaat wat mij betreft veel te langzaam. Ik heb ook eerder gezegd, neem nou een voorbeeld aan de Amerikanen hoe die dat doen. Ja. Met betrokkenheid van inlichtingendiensten, met de bedrijven, ook de Amerikaanse bedrijven die daar eventueel bij betrokken zijn. Soms weet je dat niet, dan verkoop je iets aan iemand en uiteindelijk belandt het dan in Rusland. Ja. Maar die netwerken daar veel beter in samenwerken, dat opsporen en vervolgens bestraffen, ja, dan kunnen we als Europa nog enorme stappen inzetten. Maar goed, onze inlichtingendiensten, hoor ik altijd, werken bijzonder intensief samen met de Amerikanen. Dat wel, maar als je kijkt specifiek het opleggen en handhaven van die sancties en vervolgens ook op Europees niveau de kennis uitwisselen van wat die individuele lidstaten weten, dat gebeurt nog heel beperkt. De Europese Unie zegt letterlijk, wij ontvangen meer informatie van de Amerikanen dan van onze eigen lidstaten. Ja, dat is natuurlijk wel heel kwalijk. Maar vindt u dan ook dat de Europese Unie als zodanig ook handelsbeperkingen moet instellen tegen China, tegen India, tegen Venezuela, tegen andere landen die olie van Poetin kopen? Je moet dat heel gericht doen. En je moet ervoor zorgen dat de maatregelen die je afkondigt, bijvoorbeeld die prijsplafond op olie, dat ook wordt gehandhaafd. En dat je daar ook vervolgens, als er organisaties zijn die dat weten te ontwijken en dat te omzeilen, ja, die moet je heel gericht aanpakken. Ja, maar dat doen we niet. Dat doen we te weinig. En ik hoop dat dus in dit sanctiepakket dat daar weer stapjes in worden gezet. Maar wat mij betreft zouden dat niet kleine stapjes moeten zijn, maar 7 mijlsprongen. Juist. En die 7 mijlsprongen zouden dan bij wie uit moeten komen? Geeft u eens een voorbeeld. Nou, we zien, als je kijkt naar de handelsvolumes, bijvoorbeeld via Kazachstan, bijvoorbeeld via Georgië, via ook wel landen in het Midden-Oosten. Ja, daar zie je dat die handelsvolumes toenemen en ook specifiek die technologie die ze in die wapens gebruiken. Ja, die bedrijven, die organisaties, die zou je gericht moeten aanpakken. Ja. En misschien ook wel een voorbeeld stellen. Kijk, als er enorme handelsvolumes via een buurland van Rusland gaan, ja, dan inderdaad ook bredere sancties durven opleggen. Waarom doen we niet wat Poetin echt pijn doet? Namelijk, er is ergens in de wereld, in Europa, maar ook in de Verenigde Staten en elders, is in totaal, geloof ik, ruim 300 miljard aan tegoeden bevroren vanwege de sanctielijsten. Mensen die betrokken zijn bij het regime van Poetin dat steunen of anderszins op die lijst terecht zijn gekomen. Waarom pakken we dat geld gewoon niet af in Europa, alleen al meer dan 200 miljard? En gebruiken we dat dan om Oekraïne te steunen? Ja, ik zou daar voorstander van zijn om daar grotere stappen in te zetten. Dus je kunt het volledig afpakken. Dat is zeg maar de meest extreme variant. Maar waarom niet? Er is ook nog een tussenvariant waarin je zegt dat je gebruikt het als onderpand voor leningen of voor giften aan Oekraïne. Dan doe je eigenlijk hetzelfde, maar dan is het juridisch mogelijk is het wel toegestaan om dat te doen. Ik vind dat daar dat we voor die oplossing in ieder geval zouden moeten gaan en dat daar grotere stappen in zouden moeten Maar waarom niet afpakken? Ja, omdat je dat ook wel voldoende juridisch moet onderbouwen uiteindelijk. Want je Ik geloof niet dat Poetin zich nou erg aan de juridische normen en waarden houdt. Nee, maar wij moeten staan aan de wetten. Nee, inderdaad. Wij moeten niet afdalen tot het niveau van Poetin. Wij blijven natuurlijk wel een rechtsstaat. Maar wat mij vooral heel erg stoort is dat deze eigenlijk juridische discussie die speelt nu inmiddels al bijna 2 jaar. Of in ieder geval 1,5 jaar. Ja. Ik had een paar maanden nadat de oorlog uitbrak al Oekraïners op bezoek in Den Haag die hiervoor pleiten om dit soort stappen te zetten. Ja. En 1,5 jaar later zijn we er nog steeds niet uit. Terwijl we nu juist dat geld extra hard nodig hebben omdat we zien dat het draagvlak voor Oekraïne onder druk staat. Vindt u dat het Nederlandse kabinet genoeg doet in die richting? Ik vind van niet. Dat heb ik ook laatst in het debat gezegd. We zien een heleboel opzichten dat we als Nederland het voortouw nemen. Maar op dit terrein dat we best wel terughoudend zijn in hoe het kabinet zich erover uit. Ja. Dus ik heb toen ook de minister aangesproken, neem hier nou ook het voortouw in en help de Europese Unie om dit juridisch te onderbouwen, zodat we hier stap in kunnen zetten. Ja, de minister is de minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Maar we weten allemaal dat als je dingen echt op het hoogste niveau geregeld moet hebben, dat de premier dat gewoon moet doen. Kijk naar de boerendiscussie bijvoorbeeld. Ook, ik vind dat hij zich hier ook voor moet inzetten. Ja, dus u spoort Rutte aan om bij von der Leyen en haar collega's aanhanger te maken dat die Russische, dat het bevroren geld moet worden aangewend voor Oekraïne. Nou, bijvoorbeeld via zo'n constructie als het gebruiken voor onderpand, zodat Oekraïne dat geld krijgt. Ja. En niet alleen binnen de EU, maar ook binnen de G7 speelt deze discussie heel erg. En we zien dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk willen hier grote stappen in zetten. Ja. En die zeggen, het zou heel erg helpen als de Europese Unie ons daarin steunt. Ja. En ook dat Nederland, want wij zijn toch een belangrijke stem daarbinnen, dat wij ons daar steviger over uitspreken. Juist. En daar spoor ik het kabinet toe aan. Dus de demissionair premier moet een grotere vuist maken om dat bevroren geld in te zetten, op wat voor manier dan ook, om Oekraïne te helpen. Dus wend het bevroren Russische kapitaal aan. Wat mij betreft wel. Ja. Dan komen er nu deze dagen steeds meer berichten naar buiten van... Nou, vandaag nog een klokkenluider die wel bekend is met het Russische gevangeniswezen... over de achtergronden van de dood van Navalny. Hij zegt op basis van informatie die hij uit dat strafkamp zou hebben gekregen... ik zeg erbij zou, want we kunnen het allemaal niet controleren... dat Navalny eerst buiten in een cel neergezet zou zijn... bij temperaturen ver onder nul... en dat ze hem vervolgens op een ouderwetse KGB-manier... om het leven hebben gebracht, namelijk met een slag op zijn hart. Hoe weegt u dat soort berichten? Ja, het zou me niet verbazen. Ik heb ook berichten gelezen dat er bijvoorbeeld wel een ambulance was gebeld... maar dat die verkeerd is gereden en pas 2 uur later bij de gevangenis kwam. Nou ja, allemaal dat soort speculaties. Een andere meerdere gevangene beweert dat hij mogelijk eerder zou zijn overleden... want anders kan hij het niet rijmen met het gedoe binnen de gevangenis. Ja, ik hoop dat het op een of andere manier dat het ooit duidelijk gaat worden. Kijk, het heeft nu allemaal nog een vrij hoog speculatief gehalte. We weten dat het echte verhaal niet vanuit Poetin en vanuit het regime zal komen. Dus ik hoop dat er via een weg, via een manier... verifieerbare bronnen, dat het ooit duidelijk wordt. Want dat is natuurlijk ook wat de familie en de aanhangers van Navalny... wat die heel graag zouden willen weten. Zien ze hem ooit nog terug, denkt u? Ik denk het wel. Zijn lichaam bedoel ik dan? Ja, ik denk het wel, maar waarschijnlijk pas op een laat moment... wanneer alle mogelijke sporen en nou ja, redenen van zijn doodsoorzaak zijn uitgewist. Ik zou verwachten van wel dat ooit zijn lichaam wel voor de familie beschikbaar komt. Wat betekent dit nou? Want hij is vermoord in aanloop naar de Russische presidentsverkiezingen. Daar wordt verschillend over gedacht. Sommige mensen zeggen dan, daar heeft Poetin helemaal geen belang bij. Anderen zeggen juist wel. Nou ja, wie er ook gelijk heeft, feit is dat het is gebeurd. Wat betekent dit nou verder voor onze opstelling jegens Rusland? Ja, wat mij betreft dat we zeg maar niet te veel moeten hopen... dat er op korte termijn... Een ander regime aan de macht zal komen. We hebben iedere keer, als bijvoorbeeld toen ook met de Wagnergroep, toen met Prigozhin, was de verwachting, nou, Rusland zal intern wel dusdanig instabiel worden dat er misschien ook het regime kan afbrokkelen. Ja, dat is gewoon heel duidelijk niet het geval. Iedereen die binnen Rusland ook maar enigszins een alternatieve stem vormt, die wordt een kopje kleiner gemaakt. En zelfs de meest zichtbare persoon, degene waar de meeste hoop op was gevestigd... daar is Poetin rücksichtloos tegen en hij maakt hem gewoon van kant. Ja. Dus ik denk dat wij... Hij lijkt er ook helemaal niet mystiekem over te doen. Nee, hij doet geen moeite om het te verbergen... of om het te laten blijken alsof het een natuurlijke doodsoorzaak zou zijn geweest. Dus wat wij volgens mij als Nederland, als Europa, als Westen moeten doen... is ons voorbereiden op een regime in Rusland... dat lang aan de macht zal blijven en wat dusdanig agressief zal blijven zoals het nu is. Ja, nou goed, daar gaan ook steeds meer stemmen voor op. Poetin zal wel blijven zolang die in ieder geval leeft. Die bedenkt wel iets om aan de macht te blijven. Al is het maar omdat hij al zijn tegenstanders uitschakelt. Dan is er ook geen concurrentie meer, tenslotte. Tegelijkertijd is natuurlijk de dreiging enorm toegenomen. Het besef van die dreiging ook. Inmiddels gaat het met de oorlog in Oekraïne niet goed. Wat zijn wat u betreft de vooruitzichten op korte termijn eigenlijk? Hoe ziet u dit jaar verlopen? Nou, ik moet er allereerst voor zorgen dat Rusland niet in staat is of wordt om de overhand te krijgen. Je ziet dat ze nu kleine posities weten in te nemen, of dat ze op 5 plekken dat ze een offensief hebben en dat ze daar stap in weten te zetten. Maar ze hebben te weinig artilleriegranaten, bijvoorbeeld, om maar eens een voorbeeld te noemen. Die zijn, daar is de bodem van de voorraad in zicht. Ja, nee, ze zullen op korte termijn moeten er op creatieve manieren toch voor gezorgd worden dat er meer artillerie die kant op gaat. Dat kan bijvoorbeeld, we moeten sowieso onze eerdere belofte nakomen van die 1 miljoen. Dat moet op hele korte termijn gebeuren. Mm. We kunnen ook zelf artillerie leveren en onze eigen voorraden weer aanvullen door dat bijvoorbeeld bij derde landen aan te kopen. De Denen zeggen, verkoop gewoon alles of verkoop alles. Geef alles, doneer alles wat je op de plank hebt liggen. Ja, dat vind ik vrij extreem, omdat we natuurlijk ook de middelen moeten hebben om ons eigen grondgebied te verdedigen, het NAVO-grondgebied te verdedigen. En daar moeten we ook voor getraind zijn en daar heb je ook die artillerie voor nodig. Mm. Maar wat eigenlijk gezegd wordt is, ga nou iets verder dan dat je normaal gesproken zou doen, omdat uiteindelijk de grootste militaire dreiging is Rusland en Oekraïne kan dat direct inzetten. Ja, die gedachte kan ik natuurlijk wel volgen. U was bij de NAVO, hè, begin deze week. Klopt. Waar ging het meest over? Nou ja, over dit, over zowel op de korte termijn, hoe zorgen we ervoor dat Oekraïne de positie in stand houdt, maar ook wel op de langere termijn. Hoe zorgen we ervoor dat Oekraïne ook op de lange termijn zeg maar volgende stappen kan zetten. En ten tweede dat we onze eigen verdediging in Europa, dat we die op orde houden en daar enorm grote stappen in zetten. Maar daar had u zelf ook wat bedacht? Dat had ik zelf ook bedacht. Alleen dit gesprek daar is ook vooral van wat betekent dat nou concreet? En dat betekent dat bijvoorbeeld de militaire middelen die wij zullen moeten inzetten, dat dat met 30-40% omhoog gaat. Omdat dat is wat de NAVO van ons vraagt. Mm. Natuurlijk een enorme olifant in de Kamer die ook besproken werd, was Trump en zijn eerdere uitspraken. Ja. En daar blijkt natuurlijk ook weer uit dat wij als Europese landen, dat wij veel meer in staat moeten zijn om strategische capaciteiten die nu binnen de NAVO volledig door de Verenigde Staten worden gedaan, om die ook zelf als Europese landen te kunnen doen. En dat vraagt ook om enorme investeringen. Je ziet nu dat 18 van de 31 landen voldoen aan die 2% NAVO-norm. Ja. Maar dat zijn er nog steeds 13 die dat niet doen. Dus ook daar zullen nog enorme stappen in moeten worden gezet in die defensieuitgaven. Kwamen er nog Nederlandse namen voorbij eigenlijk tijdens dat bezoek? Er werd ook wel eens een Nederlandse naam werd er genoemd. De welke? Die van Ruben Breker was. Nee, die van Mark Rutte. Van Mark Rutte. Ja. En wat werd er over hem gezegd? Dat hij een grote kans maakte om de nieuwe NAVO-SG te worden. Dat hebt u daar ook intern gehoord. Ja. Begonnen ze daar uit zichzelf over of moest u er heel erg naar hengelen? Nee, daar begonnen ze wel uit zichzelf over. Maar dat is overigens al. Ik was er een jaar geleden ongeveer was ik bij dezelfde bijeenkomst en toen werd zijn naam ook al genoemd. Dus ja. Hij is dat al lang staat, die is erg populair. Ja, nou ja, goed. Hij is ook al meerdere keren door de Amerikanen gevraagd, als ik goed ben geïnformeerd. Ja. Zei eerst een paar keer nee. En nu heeft hij zijn beschikbaarheid getoond. Weet u, hebben ze ook nog gezegd wanneer het bekend gaat worden? Niet concreet. Er is bij sommigen is er natuurlijk wel een wens om dat zo snel mogelijk te doen. Mm. En er staan een aantal bijeenkomsten staan er de komende maanden staan er gepland waarop dat bekend zou kunnen worden gemaakt. Mm. Dus het zou snel kunnen gaan binnen een paar weken. Maar het is wel zo dat 31 landen moeten daarmee instemmen. En we hebben ook in het recente verleden gezien Hongarije, Turkije kunnen zomaar dwars liggen. Ja, 21 landen schijnen voor te zijn. Ik heb ook andere aantallen gehoord. Namelijk? Dat is in vertrouwen, maar het zouden er ook al inmiddels meer kunnen zijn. Ja, ja, dus er liggen eigenlijk nog maar een paar landen dwars. Ja, of die nog niet hebben aangegeven hoe ze erover denken. Juist, onder wie Hongarije? Dat zou heel goed kunnen. Kijk, Hongarije en Turkije liggen op dit moment bij alles dwars. Ja, dus ook hier. Dat zou hier ook zo kunnen zijn. Ja. Ja, is dat zo of zou het kunnen? Dat weet ik niet zeker, maar dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee, het zou u niet verbazen? Het zou me niet verbazen, omdat ze bij alles dwars liggen op dit moment. Ja. En overal proberen om nog een slaatje uit te slaan. Zelfs de toetreding van Zweden, daar zei Hongarije van, ja, we willen eerst nog nu aan vertrouwen met Zweden werken. Ja. Dat is natuurlijk een excuusargument, dat slaat helemaal nergens op. Het vertrouwen is inmiddels gewonnen en maandag stemt het parlement erover, geloof ik. Ik hoop het. Maandag, ja. En dan is dat ook een gepasseerd station. Dat wil zeggen, dan zijn de Zweden, als alles goed gaat daar, en daar heeft het alles geen van, gewoon lid, althans worden dan lid van het NAVO-bondgenootschap. Is ook nog over Wilders gegaan eigenlijk daar bij de NAVO? Nee, beperkt. Het is wel gegaan over natuurlijk, er zijn heel veel landen waar verkiezingen aankomen. Ja. De Europese Unie, Verenigde Staten, maar een heleboel andere landen. Ja. En daar is wel natuurlijk wel zorgen over wat dat betekent voor de eenheid binnen het bondgenootschap. Ook over zijn uitlatingen? Nee. Bijvoorbeeld over Oekraïners? Is het in de NAVO niet gegaan? Nee. Nou ja, het is ongetwijfeld u niet ontgaan dat hij zei over Oekraïnse vluchtelingen. Naar aanleiding van berichten uit Utrecht van het opvangcentrum. Waar ze een enorme toename constateren van vanuit alle windrichtingen, om het maar even kort samen te vatten, van Oekraïnse vluchtelingen die hier naartoe komen omdat de omstandigheden waaronder ze hier onderdak kunnen krijgen gunstiger zijn dan in sommige andere landen. Gratis wonen bijvoorbeeld, gratis zorg, om eens wat te noemen. En daarover schreef hij, Oekraïners massaal naar Nederland vanuit de hele EU, niet vanwege de oorlog, maar vanwege gratis huisvesting, gratis zorg en onze banen. Nederland is opnieuw de dorpsgek van Europa. Werd retweet en melding van gemaakt op de Russische staatsmedia. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind die taal vind ik te stevig. Kijk, we moeten wel inderdaad kijken. Kijk, in de eerste fase zag je eigenlijk dat er heel veel families kwamen vanuit Oekraïne, kwamen hier naartoe. Vrouwen met kinderen, terwijl de mannen aan het front vochten. Ja. Ik heb toen altijd gezegd, en dat vind ik nog steeds, dat is opvang in de regio. Wij zijn de regio waarin Oekraïners opgevangen worden. Ze zijn ook welkom in elk geval tot maart 2025. Precies, en dat vind ik zeer terecht. Zolang de oorlog voortduurt, moeten wij ook Oekraïense vluchtelingen moeten we opvangen. Ja. Alleen wat je nu ziet, is dat er mensen zijn die werken in een Europees land, Oekraïners. Ja. En zeggen van nou, in Nederland is het aantrekkelijker, want daar is het goedkoper en we gaan vanuit Italië naar Nederland. Praten wij zo over door, want ik zie dat Dorald Megens aanschuift en dat betekent meestal dat er iets nieuws te melden is. Dat klopt. Ik heb nieuws uit Lochem in de Achterhoek. Daar is een ongeluk gebeurd bij een brug in aanbouw. Nieuwe brug die zou vanochtend worden geplaatst over het Twentekanaal en bij het inhijsen is die brug uit zijn takels gevallen. Volgens de eerste berichten zijn daarbij mensen bekneld geraakt. Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen gewond zijn geraakt. Wordt op dit moment bij Lochem een rondweg aangelegd waarbij twee nieuwe bruggen nodig zijn. BAM, het bouwbedrijf, zou vanochtend dus een van die twee bruggen op zijn plaats tillen. Tot zover. Dankjewel, Dorald. Straks om 12 uur ongetwijfeld meer details in het uitgebreide nieuwsbulletin. Terug naar Ruben Brekermans en de Oekraïense vluchtelingen. Ik zei net, ze zijn, dat is een Europese bepaling, in elk geval tot maart 2025 welkom in Europa en hebben dan een status aparte. Dus mogen hier werken, mogen hier wonen. Worden die niet behandeld als de doorsnee asielzoeker, zal ik maar zeggen. Ja. Ja, en waar we dus nu naar moeten kijken, vind ik, is dat omdat Oekraïners mogen werken, dat ze ook een bijdrage zouden moeten kunnen leveren aan de opvang en de dat kosten is, die dat is nu de discussie. Ook volgende week in de Tweede Kamer wordt erover gesproken met de staatssecretaris van Asiel, Erik van den Burg. Ja. Want er is een discussie, ja, gratis wonen, gratis zorg. Als je gewoon een inkomen hebt, 55% van de Oekraïners werkt hier. Ja, de wat op zich niet. Heel mooi is. Ja. Wat op zichzelf heel mooi is. Maar dan zou je ook een bijdrage moeten leveren aan je huisvesting en je zorgpremie. Vindt u dat ook? Dat vind ik ook. En wat die wet ook mogelijk moet maken is dat je ook moet kunnen zien van heeft een Oekraïner, heeft die inkomen? He, want nu is het nog zo dat sommige gemeentes zeggen Oekraïners die kunnen vrijwillig die afdracht doen. Er zijn ook verrassend veel Oekraïners die dat willen. Die zeggen ook zelf van nou, we zijn heel dankbaar richting Nederland dat we zo worden opgevangen. Dus we zijn ook bereid om daar een bijdrage aan te leveren. Maar het zou ook goed zijn dat dat wettelijk mogelijk wordt. En dat je kunt kijken, nou, hoeveel verdient een Oekraïner? Kan hij dan ook een bijdrage leveren? Ja, ze werken vaak voor uitzendbureaus. Nou goed, hebben in ieder geval meestal op een flexcontract, begrijp ik uit de berichten, een inkomen. Ja, ja. Betekent het ook dat ze zo langzamerhand weer terug kunnen? Nou ja, kijk, als je. Er wordt natuurlijk een heel groot gebied van Oekraïne. Vindt de oorlog volop plaats. En ook raketaanvallen zijn er door het hele land. Ik vind ook vooral dat we dit gesprek met Oekraïne moeten voeren. Kijk, als ik met Oekraïense diplomaten, ambassadeurs, noem het allemaal op spreek, die zeggen ook allemaal van ja, het liefste zouden wij willen dat die miljoenen Oekraïners die nu in Europa zijn, dat die ook weer teruggaan. Want we hebben een land op te bouwen. Ja, het zijn er meer dan 40 miljoen, hè, geloof ik nu. In over heel Europa gesproken. Er zijn 42 miljoen Oekraïners in Oekraïne en geloof ik 6 miljoen of zo in Europa. Oh, oké. Ja. Daarvan zou dus wat mij betreft zou een deel ook weer teruggaan om het land op te bouwen. Ja. Alleen ik stel zeg maar dat soort regelingen die we Europees hebben afgesproken, laten we dat ook samen met Oekraïne doen. En nu niet zeg maar dat lidstaten onderling of lidstaten apart daar nu allerlei bepalingen over gaan maken. Nou ja, Mona Keizer, de woordvoerder van de BBB, wierp het op. Vond het moeilijk om erover te beginnen tijdens het justitiedebat, zei ze. Maar zij vond wel dat we het erover moesten hebben. Mm-hmm. Namelijk, wanneer is het veilig? En als er zoveel ook deze kant op komen vanwege die gunstige regeling. In het Westen, zei zij, van Oekraïne is het veilig. Daarover verschillen de meningen. Heel veel militaire deskundigen zeggen, nou, er worden ook nog kruisraketten richting het Westen afgevuurd. Het is een land in oorlog. Veilig is het er niet. Anderen zeggen, kijken daar iets genuanceerder naar. Wat is uw standpunt daar? Nou, het is een land in oorlog en er vinden raketbeschietingen plaats. Ik zou zeggen, je kunt niet zeggen dat nu het westen van Oekraïne veilig is. Alleen een land hoeft ook niet volledig veilig te zijn om weer terug te kunnen. Daar zijn natuurlijk allerlei grijstinten zijn erin. Mm. Kijk, ik zou nu niet zeggen van het is het moment nu om Oekraïners te dwingen om weer terug te gaan. Hè, dat hun status nu op korte termijn moet worden opgeheven. Mm. Ik vind dat we samen met Oekraïne moeten kijken van hoe kunnen we die 6 miljoen mensen die nu in Europa zijn, ervoor zorgen dat die geleidelijk weer teruggaan. En ook helpen als het bijvoorbeeld daarvoor nodig is om zeg maar dat Europa meehelpt met de wederopbouw daarvan, zodat ze ook weer een plek hebben om te gaan wonen. Yeah. Dat je dat samen met Oekraïne daar een plan voor maakt. Maar ik zei net al, die Europese regeling loopt tot maart volgend jaar. Als je daar verandering in zou willen aanbrengen, moet het rond de zomer, begrijp ik van de deskundigen, want anders kun je het niet meer inregelen, zoals dat heet. Mm-hmm. Vindt u dan dat er voor de zomer een discussie moet komen of die regeling, die Europese regeling, dan moet worden verlengd of niet? Ja, zeker, zeker. En je moet ook, natuurlijk, Oekraïners die willen ook duidelijkheid. Hè? Die zitten hier en die hopen natuurlijk dat de oorlog dat die snel ophoudt. Maar inmiddels is die hoop die is wel vervlogen. Ja. Dus ik vind ook voor onszelf, omdat het inderdaad om zulke grote aantallen gaat, maar ook voor Oekraïners, dat inderdaad die duidelijkheid er moet komen. Ja. Juist. En is het dan van voor u geen uitgemaakte zaak dat die regeling zomaar zonder meer wordt verlengd? Wat mij betreft kan die regeling nog worden verlengd, omdat de situatie in Oekraïne niet fundamenteel is veranderd. Maar ik vind wel dat er in combinatie daarvan, dat er met Oekraïne samen, dat er een plan gemaakt zou moeten worden over hoe zorgen we er ook voor dat mensen kunnen terugkeren. Hebt u de documentaire 20 Days in Mariupol gezien? Ja, zeker. Nou, dat is natuurlijk niet in het westen van Oekraïne, maar meer naar het midden en het zuiden. Ja. Daar kun je één ding uit optekenen. Erg gezellig en vrij en veilig is het er niet. Nee. En die documentaire die is echt hartverscheurend. Kijk, wat ik merk aan heel veel mensen om me heen, en is dat na 2 jaar oorlog mensen, die raken eraan gewend. Precies van, weer Oekraïne, weer diezelfde discussie en diezelfde verhalen. Maar als je die beelden kijkt en ziet wat die oorlog betekent, en ook bijvoorbeeld zo'n beeld dat er een kindje een ziekenhuis wordt binnengebracht en wordt gereanimeerd en vervolgens het niet redt en huilende ouders erbij. Ja. Ja, dat gaat om merg en been. Dus ik zou voor iedereen zeggen die het gevoel heeft na 2 jaar Oekraïne van ik ben wel klaar met die oorlog. Kijk eens naar die documentaire en zie wat het daadwerkelijk inhoudt. Goed, aan het begin van deze uitzending zei ik al, er zijn bussen onderweg vanuit Ter Apel naar Biddinghuizen. Dat is de noodopvang voor aanmelders in dit geval. Althans, die noodopvang is voor asielzoekers, maar de aanmelders die te veel in aantal zijn in Ter Apel, daar mogen er maximaal 2000 worden opgevangen. Het zijn er nu meer dan 2200. Dat mag niet meer, heeft rechter besloten. Er gaan nu bussen naar Biddinghuizen. Dat is een tijdelijke oplossing. En vanavond om 12 uur loopt er een deadline af. En dan moeten het er echt 2000 zijn. Anders krijgt het COA 15.000 euro per dag dat ze het aantal overschrijden een boete. Ja. Ziet u dit als een oplossing? Want Biddinghuizen gaat binnenkort ook dicht. Ik zie dit als een van de zoveel kleine labmiddelen. Weer een pleistertje dat wordt geplakt. Ja, en als ze nou morgen weer boven die 2000 zitten, krijgen ze 15.000 euro boete. Als ze dat 3 maanden volhouden, zitten ze op 1,5 miljoen euro. Dat is het maximale boetebedrag dat de rechters toestaat. En dan? Ja, het is natuurlijk enorm zonde van het belastinggeld. Kijk, uiteindelijk de structurele oplossing, dat blijf ik op hameren, is die instroom omlaag brengen. We zien nu de huidige instroom is normaal gesproken aan het begin van het jaar en deze maanden is vrij laag. Ja. En nu is die 200-300 per week hoger dan in voorgaande jaren. Ja. Ja, dus dat leidt tot enorme problemen. Maar die problemen die zullen er ook weer zijn in het loop van het voorjaar, in de zomer, als er weer de seizoenspiek dus is. Dus straks is het COA 1,5 miljoen lichter en zijn de problemen nog altijd daar. Als we de instroom niet omlaag brengen, dan blijven we steeds weer opnieuw tegen problemen lopen. In wat voor vormen dan ook. Ja. Er zal ook in de tussentijd zal er meer opvang geregeld moeten worden. Ja. Maar wat mij betreft alle aandacht op die instroom omlaag. Het is inmiddels al spijt dat het kabinet is gevallen over de kwestie migratie. Aangezien de IND met cijfers naar buiten kwam, waaruit bleek dat het nareizen op nareizen, wat door uw leider is naar voren is gebracht als het argument om het kabinet te laten vallen, dat die cijfers gewoon tamelijk marginaal zijn, 350 over per jaar, geloof ik. Nou ja, het is wel goed dat u die vraag stelt, dat wil ik nog wel even toelichten. Kijk, de discussie ging over nareis in brede zin altijd. Het ging over dat twee-statenstelsel. En de nareis, dat zijn ongeveer 10.000 mensen per jaar. En de hoop was om met zo'n twee-statenstelsel, om dat aantal van 10.000, om dat omlaag te brengen. Ja. En het ook voor bijvoorbeeld Syriërs minder aantrekkelijk te maken om hier naartoe te komen. Dat is de grote groep van 20.000. Maar de 10.000 of de duizenden waar Dylan Jezelgus het over had, zijn er dus niet. Nee, zij noemden dat nareis op nareis als een soort van extreem voorbeeld om te laten zien hoe ons nareisbeleid, hoe dat eigenlijk verkeerd in elkaar zit. En over duizenden mensen had ze het. Ja, dat blijken er honderden te zijn. Ja. Maar de discussie ging over nareis in brede zin en Nederland minder aantrekkelijk maken. Niet alleen over dat nareis op nareis. Hartelijk dank voor je komst. Hier de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met journalist en programmamaker Koen Verbraak. Hij schrijft voor media als NRC en de Volkskrant. Presenteert onder andere Met het oog op morgen. En hij won journalistieke prijzen als De Luis en De Tegel. Deze maand verscheen zijn documentaire Buiten Beeld over de werkcultuur bij de publieke omroep. En zijn nieuwe boek is er nu ook. Nooit meer dezelfde is een bundeling van de interviews die Verbraak hield met mensen die iets ingrijpends meemaakten. Komende nacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan gaat in gesprek met Koen Verbraak. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Zondag 17.